Բարեֆարին եկիսներ, այսօր հունվարի 22-ն է, օրը ուրբաթ, կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիր ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Որվա մեր ծրագրում դուք կարող եք լսել։ Վաղը մայրաքաղաքում կկազմակերպվի երիտասարդների եւ Սիրո Բարեխոս Սուրբ Սարգիս Զորավարի հիշատակության օրվա նվիրված մի շարք միջոցառումներ։ Մանրամասները Վանիկ Նորիկովը կներկայացնի։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Խճանկար Մերը, ասում է Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի տնօրեն Արմեն Հովսեփյանը, ով միաժամանակ ամփոփ ներկայացրեց Սուրբ Սարգսի օրվա կապակցությամբ նախատեսվող միջոցառումները, ինչպես նաև տոնի խորհուրդը։ Նախարարության, քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնի եւ Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի համատեղ նախաձեռնությամբ հունվարի 23-ին ժամը 15:00-ին Սուրբ Հակոբ եկեղեցու բակում կկայանա Սուրբ Սարգիս Զորավարին նվիրված տոնական միջոցառում, որը նվիրված է երիտասարդության, այսինքն երիտասարդների օրն է լինելու։ Այնտեղ կլինի եւ հոգեոր բաժին, եւ կլինի ժողովրդական սովորությունների եւ համերգային ցանք։ Իսկ վաղը, ինչպես կարգն է ժողովրդական ավանդության, քանի որ աղավլից հենց կապված է Սուրբ Սարգիս Զորավարի հետ, կան երկու տարբերակ։ Մեկը ուտում են երազում, որպեսզի տեսնեն իրենց ապագա նշանածին կամ սիրեցյալին, իսկ մեկն էլ պետք է աղավլիցը դնել տանիքի վրա, առավոտյան արթնանալ ու տեսնել, եթե Սուրբ Զորավարը այցելել է ձեր ընտանիքին, օանցել, ուրեմն սմբակի հետքը պիտի լինի դաջված աղավլիցի վրա, եւ սա արդեն այն նշանն է, որ այդ տարի աղջիկա կամ տղայի, այսպես ասած, բախտը պիտի բացվի և նա պիտի կազմի ամուսնական զույգ։ Սա ժողովրդական իհարկե ավանդություն է։ Պարոն Հովսեփյան, դուք բացի կազմակերպիչ լինելուց նաև մտավորական եք, լավ գիտակ եք մեր ազգային ավանդույթների, սովորույթների։ Ինչպես եք գնահատում, ասենք, երբ մենք ունենք Սուրբ Սարգիս տոն և ունենք Սուրբ Վալենտինի տոն, որը երիտասարդները ավելի ճոխ են նշում, ավելի մասսայական են նշում, և ընդհանրապես խոսքը մյուս մեր ազգային տոների և արտասահմանյան տոների մասին է, որոնք գաղտնիք չէ, որ տեղ են գտել մեր առօրյայում։ Ողջունելի է այն քայլերը, որ մենք արդեն սկսել ենք համատեղ անել այս ծրագրերը, որը կդարձնի ժողովրդին հավանում, հադրություն, քաշաթաղում, ամենտեղ, որպեսզի մենք դառնանք մեկ միասնություն, ինչպեսին որ մենք 5000-ամյա արդեն պատմություն ենք, 5000 տարվա ազգ ենք, բայց կարծես թե ժամանակը միշտ թելադրել է, մենք անընդհատ նորովի վերարժևորենք մեզ ու նորից անընդհատ միասնության վահանը մի մեծ պատնեշ է ուտարամոլ մետերի հարձակումների։ Մենք պետք է մասսայականացնենք, որին հենց մեր պետությունը, մեր քաղաքականությունը տանում է։ Սուրբ Սարգիսն իր նահատակվելուց առաջ աղոթքով դիմել է Աստծուն, որպեսզի իրականացնի բոլոր նրանց խնդրանքները, ովքեր իր անունով կդիմեն Աստծուն։ Ասել է, թե նահատակվելով հանուն քրիստոնեական հավատի ու արժեքների, Սուրբ Սարգիսն Աստծուց ոչ թե պաշտպանություն կամ կյանք է խնդրում, այլև բարեկեցություն իր հավատակիցների համար, ինչն էլ հայ առաքելական եկեղեցու համար հիմք է հանդիսացել նրան դասելու սրբերի շարքում և դարեր շարունակ իբրև երիտասարդներու ու սիրո բարեխոս է համարել։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Աչքերիս մի բախքուն չեկավ ծովաստղիկս, են ով է քո ճամփան փակե, որդուն չեկավ ծովաստղիկս, սպաստում ի պահերն այնքան դժվար կանցնեն իմ սարթոքսեր, մայրամուտի մի ցող դարձա, ճամփեդ երկար ծովաստղիկս, ճամփեդ երկար արձելով թե բանդու աստղիկս հերուկա ծով աստղիկս ախնկել եմ Կարծիքն եթերում օրվա հունվարի 22-ի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել 2-7-ի ցուրպատ 19:20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Օրնուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Google-ը ընդլայնում է վիրտուալ ուղևորը շտկում ուղարկելուց առաջ։ Հավելվածի մշակողի խոսքով Հիբուի գաղափարն իր թիմի մոտ ծնվել է Լոնդոնում անցկացված TechCrunch Disrupt Hackathon-ի ժամանակ։ Ներկայում հավելվածը հասանելի է միայն սմարթֆոնների համար, այլ տարբերակ մշակելու ծրագրեր հեղինակները չունեն։ Philips ընկերությունը օծանելիքի տարային նմանվող մարտկոց է ներկայացրել։ Power Portion 3000 նորույթը նախատեսված է ինչպես iPhone-ների, այնպես էլ այլ բջջային սարքերի համար։ Արտադրող ընկերությունը պնդում է, որ մարտկոցը կբավականեցնի սմարթֆոնների մեծ մասի առնվազն 1 լրիվ լիցքավորման համար։ Հավանական է, որ բարակ կոմպակտ կանացի մոդելների համար, ինչպիսիք են iPhone 6-ը կամ Samsung Galaxy A5-ը, դա իսկապես այդպես է։ Սարքի կորպուսի վրա լուսադիոդային ինդիկատորը կտեղեկացնի լիցքավորման մակարդակի մասին, հաղորդում է Vestin։ Power Portion 3000-ի դիզայնի հեղինակը Philips ընկերության ավագ դիզայներ Եկատերինա Վոնգն է։ Լաս Վեգասում մեկ շաբաթ առաջ կայացած սպառողական տեխնիկայի միջազգային ցուցահանդեսի ժամանակ չինացի մասնագետները ներկայացրել են Ehang 184 կոչվող թռչող մոտոցիկլի նախատիպը։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ չինացի ինժիներները պլանավորում են փոխադրամիջոցի զանգվածային արտադրություն գործարկել, հայտնում է Swoop-ին։ Սարքը կառավարվում է անոթաչու թռչող սարքի նման, ենթարկվում է վերելք և վայրեջք հրամաններին, որոնք տրվում են պլանշետի օգնությամբ։ Ehang 184-ը կշռում է մոտ 200 կիլոգրամ, իսկ գետնից բարձրանում է միջև 3.5 կիլոմետր։ 2 ժամ լիցքավորումից հետո մոտոցիկլը կարող է օդում մնալ մոտավորապես 23 րոպե, ժամում անցնելով 100 կիլոմետր։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարը։ Այժմ լսենք Խճանկար Էջը։ Ինչպես երեխային պաշտպանել գրիպից և մրսածության հիվանդություններից։ Երեխաներին հարկ է գրիպից անպայման պաշտպանել պատվաստումներով, իսկ մրսածությունից վախենալ պետք չէ։ Դրանք անխուսափելի են։ Մանկության տարիներին քաղաքում բնակվող երեխան սուր շնչառական վիրուսով հիվանդանում է մոտ 40 անգամ։ Նա պետք է ցանոթանա հաճախակի հանդիպող շնչառական բոլոր հիվանդություններին, բայց դա չի նշանակում, թե երեխան չպետք է բուժել այդ հիվանդություններից։ Յուրաքանչյուր սուր շնչառական վիրուսային հիվանդության դեպքում պետք է բուժել մինչև վերջ, հետո միայն փոքրիկին դպրոց կամ մանկապարտեզ ուղարկել։ Պետք է արդյոք գրիպի և մրսածության հիվանդությունների դեպքում հակաբիոտիկներ ընդունել։ Ոչ, դրանք վիրուսային հիվանդություններ են, հակաբիոտիկները միայն մանրեներ են։ Նախաշեմին, թե կուզ եթե ճանապարհը վատ լիներ, գորիսով էինք պատրաստ գալը, եթե սոտ կարվաճառը փակ լիներ։ Facebook-ում հայտարարությունը գրեցինք մեր խմբում ու բազմաթիվ մարդիկ, մեր ընկերներից, նաև մարդիկ, ովքեր մեզ չեն ճանաչում, զանգ արեցին, իրենց նվերները փոխանցեցին, հավաքեցինք նաև Մրգաշատի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին Արմավիրի մարզից։ Իրենք նվերները փոխանցեցին, խմորեղենի ցեխերը, արտադրամասներ կային, իրենք իրենց քաղցրավենիքով իրենք ապահովեցին հագուստ, կոշիկներ, այտենց ով ինչով կարողանում էր, օգնում էր, հավաքել բերել ենք։ Նաև բերեցինք մեզ հետ մեր ձմեր պապին։ Մի օրը փորձենք երեխեքի օրը իսկապես տոնի վերացնենք, ինչքանով կկարողանանք։ Ոչ թե հարցը նվերն է, նվերի քանակն, այլ մենք սա դիտում ենք որպես բարոյական աջակցություն այս երեխեքին, որ տեսնեն